بنا بسخيرا ولاغه لالا ملا سره کې چې دا نری ملامي په دا دون درون کار کې ملا ترمسی کنه ملامي وتړي یعنی زما مرستيال سکن هغه هم را سره او بیا دې په خبره کې دې شخلاص زما خبره لږاړي یا التبم جلال څه یې ته ته جبا اړ چې په وای د جلالي چې خو بیا فصال کن هلته به خشم راغلی او دلته څه شي بندس جبا بندس ما جبا خو نه بښنیوالي مې سره خراب سوی د لر سوزل سوی او هغه هم بیا فښنیوالي چې د فرعون په کور کې ودل شي خښت خمپوري منپوري کولې یو ورځ د فرعون خوا ته ورلې یقین دی چې جری ونی راکښه کېګه د فرعون په جری باندې ملغلری زړیدل د داتې نیوش کولې هغه دی ورته وکتل ولدا پاته لکتي په دچ خو هم دې نیوسکه ولدا پاته لکتي دا تاسو ما جری ته لاس راوچو ملغلری مش کولې دا په خدای د بنی اسرائیل خواندان بنی خدای د غو خواندان نس مخال کیش دا دغه دغه تاوا هغه خطرناک الکو بد نه کرار واموس بیا شتی واستول دا لکتی دا په څه پیږي ای دا ما سم سره تا خسته دن لوی سره یا سره ته څه پتاه کن تا و هغه کنه دې من ورګرانو کن مثال اسلام دې کوزه ولزه واستاره شي شي خسته یا ول ولا کا لکتی کن په قران چې څه څه ستا کن هغه دا رسول الله راس اوس په تجربه یو اسکر واټ اور تکشیر دی وملغلر اور تکشیر دا لکتی څه پتاه کیده دې کن دا سر کر واټ برا واخ بخلی ته بي واچ هغه لو ټیک ته کیس کر واټ واچول نو بیا رښتا لکتی او کدا شو چې لسکر واټ لاس واړه وای چات ملغلر دې بیان په قران کا لکتی بیا قران چې څه چم دې کن یو اسکر واټ راو شي استا سر واټ هم زلیج یو ملغلر راو د شمخت اور تکشیر د دا لاس چات اور اچاو ملل حضرت جبرئیل وخت راغلا سی ول پوری وای چې څنګه خراب کیږي دا په دې خاطر ور انده دغه د اسکر وټ راغس الک د الک خو طبیعت دا چې شی لا اصل باندې خلی لري وری کړ دغه دې بیا دې کړ بس دغه را وخت خلی لري هغه لا چې مو څه دې جبرئیل مو څه کار یې کړی الله دا راز کې جوړې دې څنګه ها هغه خو نو جبرئیل ته دا را ټینګس ولک ځکه خورسته دعا کوي خدای جبم را خلاص کړي ته زموږ په پوز نه را بده نه په پوز دا څه وای دور جلالی سره هغه ورته لیدام ټیک دا هم ټیک دا ورور لالا د نبی سو دغه هم ټیک دا موجیږي دام ټیک لیکن یو شی وکول ها ولله ځات فقول لو قولا لینا الله ته د پمې چا خبر تا وګ سورتي دله تاړو د جوړی کړ سراوړی جوړی کړ مثال اعظم جلالی دي چکی سراوړی جوړی کړ داره لی فقول لو قولا لینا دواره چې ورسې د شم لږ په نرمۍ خبرو کوي په دلیل یو سر وکي د تاسو سره ظلم سوی دی یقینا ډیر عظیم جبر در سره سوی دی تاسو خزر سوځلې دی او زړه پخته است همغه زړه پخته سره څه کوي خبره لږ پتاو بدلی ولله لږ نرم ورته وش کېدای شي چې دا خبره ومني او دا ورته وایي سی والسلام علامه نته مال هدا مشرب راسته ویلي دغه دستور دی دا قانون دی دا ومنه او بنی اسرائیل مشته په لاس راکړه بده چې ورله تک څه ورته وکړل خلیف مر ربک ما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الاولى یو دم مرداري شروع وکړ چیر راسه د مجلس روح په بالا واره دلایل خو اوس پر وحدانیت باندې ډیر کلک دلایل وای راسه د عام رائے ورته جذبات کړ جذباتیک څه ورته وکړه د عام رائے نه د عام ولی دا باندې د فطرت د خسري خو به دي چې دا پلارو نکته ته وای چې دا پلارو نکته ګمران دا به دې ځل خو به دي دا هغه خو د ستیک څه شه دا تا چې اوس ډیر راوړې دې معنا خدا دې د ازمل پلاړو نکنه وګرد په چاک تیر شي ګمړی شي عاشد دغه حال راکه فما بال قرون الاولى وس دا اول نه خبرې جنې غواړي کړه چې دې کو غانو په بار کې دې څه تر سره وکړ یا الله ګټ په پوه کې کړ څه تر وایس چې جنې و دا سازش وکاو څه په بوز ولات دا ډیر سازش وکړ نو اوس خبرې راخاره چې دا خلک ورته جذباتي ولا شنو دا فلارو د نک په باب کې نو استاد څه خل دی هغه ورته لږه هغه ته علم ته الله سره سدي هغه په شله به الله کې دا هغه هغه یو حکیمانه جواب ور چې هغه زما ته نه وایي چې به نه دا تر اساس دا هغه پر خدای حواله کړی دی ها بس خیر خو نو زه راځم بس دا گفتگو یې سره شروع وسولې دا سلسله سره شروع وسول دا مباحثه وي مناظره وي گفتگو وي روزانه بس به چې بده کتل دا بل روز موسی علی السلام هارون علی السلام لالا بیروان کې راځن الله ورسوک چې دا څه زنه ده ها بیا وره اما نن ډیر وخت یې څه فلش پوګی دا که شروع چې بیا پر کومه ځای مناظره اوس او مقابله اوس چې مقابله اوس هغه شکست و خور بیا یې دوباره په سخت ظلم شروع کړي بیا دا هغه ظلم په نتیجه کې بیا هغه مو څه شنه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات دغه د دې چې پر شروع بیا فرسلنا علی طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات دا سلسله شروع دا اخیری دغه بس ودارای وحی ورته کول ځه بن اسرائیل دی وباسه کوم دا دا غوالی سره دا دا غوالی سره ان الله ازرعنا لن هل اتاك حديث موسى دا خبره غ تذکره واقعه هغه غپا کناغه وینا د حضرت موسی ته تراغلید ازرعنا لن چې کلی ور ولیدې فقال له اهلیم کوسو هغه خپل خاندانو خپل ذکرونی ته ویل تلته تاسو کښینه یې نیاله سنارا مالی رسخه ولیدی ور لعلی آتیکم منها بقبس شاید لاغزه پیل وزی راورم او اجدو علناری هدایا فداو لاری تا دی ور بند یو ولد سڑی پیدا کم یو رهبری و یو رهنمایی موک شپدا کنه فلما تاهانو دی یا موسا بلک سو پیل وزی لراغلیو اللہ نبوت ولورک چیش لراغلیو پیل وزی لراغلیو اللہ چیش ولورکی نبوت دا اللہ ورک را داشت بی کنه قال فلما تاهانو دي يا موسى اني انا ربك زغستار بهم فخلا انا عليك لان علي دي دبشي فرتي وبس اني انا رب انك بالواد المقدس توا زكشت فريودي المقدس وادي كي اغت اغا كما وادي دا توانو مش توانا دا وادي كوي تصور دي نوم دي كنا وانا اخترتك فاستمع لي ما يوحى ما ته پیغمبر کړي د انسانان خمرا مختار کړي برګه زید کړي د خپل ځان دا رسالت پاره فاستمع لما يوحى دير شغوج ونس اغا تشتا تويكيش اغا ولا خبر داد انني بشك زشيم انا بالكلز الله لا اله الا انا فاعبدني دغا ذاتيم چي بالمعبودي برحق نس فاعبدني نزما عبادت بكي دبل شاغبا لكي والور واقيم الصلاة لذكري دا پار ازما دا یاد اولو دا ازما يو یاد دیکن منز دا الله یاد دیکن منز دا الله یاد قولا وعملا هيئتا او قلبا دا پر طول او د انسان طول اعضاء جبه هم لگیاوی دا الله فریاد او قلبه هم لگیاوی کن ان سعادتیتون یو غټ خبره دا چې قیامت مسله دا ګور دا پاس بعد الموت دا ډیر اهم مسله ده په عالمی سطح باندې تی ته به یقینا نه ولا د عالمی چې موږ ورځ رواني قران وای قیامت نه مشکل منو کن یتي قران یوازې تی ته شغي یی قران کو پورا دنیا ته شغي ذکر او د پوریا دنیا په حواله باندې تاسو جایزه واخی کن اوسم په کروڑونو انسانان په کربونو انسانان د چا منکر د بعث بعد الموت منکر دي د توحید منکر دي کنه یار په کروڑونو انسانان اوسم د بوتانو عبادت کی په دغه تعذیب دور کې هم لہذا زکه په دا خبره ته دي تعجب وکړ چې څه کې قران اورل مشته لګیا دي توحید دي او بعث بعد الموت او اخرت نو دا کوم منو کن قران چا ته شغي پورا جهان ته شغي ان سانت اتیتن حق قیامت خبر خامن خراتلون که دی قریبه دا خبره چه اکادو اخفی ها زی پت ساتم یعنی نیتای چا تا نور شیم ای تجزا دا ولی دیده ده پار برا جی ای تجزا انکلو نفسیم بیمات سا چه هر انسان تا دو دا سعی مطابق بدلور کول سی فلاس خودن نگان ها من لا منو بیها و تبع هوا و فتر دا ای موسا خیال کوا چه لی دا غاقی دیدی و نره ای چوک کماخی دید د قیامت یعنی باز بعد الموت منلو زکه شته یو داس قوم لو رواني چې هغه بالکل څوک نه مني اخرت نه مني فلا يصدنه که چې مخته نه راو ګرځي ان حال دې قیامت د منلو سره من هغه څوک لا یمنو بها چې هغه ایمان پر نه لري وتما هواه چې هغه خپل له هوا او د خواهشاتو پیروي کړي کدا چې وسو فتردانو تب د ډیر لوی بلندۍ سکرالاس د ډیر لوی بلندۍ سکرالاس صلی الله علیه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى نو مجزي خلازمي دي بیا خاص کرد تر داس قوم ته ورستول داس یو جابر حکمران ته لکاغه فرعون وما تلك بيمينك داس ته فرست الله کی چدی موسى قال داس ما لکړه دا اتوکل علیها تک پکوم واهش بیا لا غنمی را چندم پدی باندې بخپلوب سو باندې کن چی شرا چندم پانی را چندم مربن نور مینا هم ډیر مقاصد پکشي کی معارف چی جی معنا مقاصد عرف عرف معرف حاجة مقصد ولي فيها معارب أخرى قال القها يا موسى تسقي موسى فالقها هذا تسقنا في ذاهي تشتي مخرى على وينا تصافة يعني يو دم مش فرطو تصور دوي يو دم كن حية تسعى وما روش دي چابك كي من دي ولي كل خالة خذها ولا تخف دخد فأوجس في نفسي ها بزي كم نادي تدلش تشي موسى اندلش بيري وقت الله ورتولي چه خذها ولا تخف دروای خوی نسم ویری جمع سنوعید و حاضر دی چمج بیبر تا اعادت و بیڑا و غزار حالت سیرت اهل اولا من غزار عادت و خوید غد ممیادا که الى جناحی که تخرج بیندا ور سرمکه کنه ور زمکه کنه یعنی دا لاس پا بغل کی ور که الى جناح تخرج بیرا و بس حالکونی دا تک سپین بجلیش من غیر سوء یعنی د پیس پرنګ بنی دا آیاتن اخرى کندای چش نه بلکن یو خواغو د څه د فار لنوریه ک من آیاتن الکبرى چې موږ هغه چې معجزې ورته ته درش خارا کوچ ته که سم معجزات نبی ته خو یو ور پر نبی په پو کې چې دا ستا چش ته معجزات تر چاله مخه ته تحدا نه مخه چې قوم ته به پیشی کړي اذهب الى فرعون انه طغى هغه دې نبوت سو دا چې معجزې سولې هغه دې دعوت دی ها هغه دې د دعوت میدان دی د مقابله میدان څوک چې د نیر ځکه د تبلیغانو خبرې نه دي تاسو ولې دا څه شي دي انقلابي پیغمبرانو شان دغه چې اول ور د جابر قوم ته به دعوت ورکاو چا دې ورکاو اول قوم اول د پیغمبرانو د دعوت اول میدان څوک د وخت د جبابره او د مشران د ملع سرداران او قوم د قومو حکمرانان د پیغمبر د دعوت د خسیو دغه ته به دعوت ورک او د شهم نشي وسنه کی او ملع علی خدای ته وګور کله ته نمنیال ته چم به ورلی پر دلیل به خبر وسکور اذهب الى فرعون انتقى لا فرعون تورس انه هو دا فرعون انتقى تغيان کړي یعنی د خپلې پیمانه د باندې وتلې ته انسان دی بنده دی دعوی د چا کړي ان ربکم الاعلى چې ویلو وتلې دی کده دی وتل تتوا او کله قال شر یا الله دا نبوت خو ډیر درون بار دی دا خدای آسان نه پر کیږي د دون لوی درون بار دی والله قسم ده دغه کې صد چې سړی هغه غټم لا ماته یې کنه ابا نبوت ډیر درون بار دی رب اشرح لي صدري بالکل چې هغه سړی چې بالکل یو دم ساتنګ کیږي جذبات ډیر غلبه ور باندې زیغ سړی نبوت تر زیر سوال شي هغه لیډر جوړې دی شي کاکا چیرې ولکه د پنځک الکانو مشربتوب کیږي رب اشرح لي صدري يا الله والما تشرح صدر همت حوصله زغم راکې کن ولی یو طرف ته دا واقع هم د بالکل مقام تقاضاو یو طرف ته د اغه ظلم انتها ته رسیدلې او دلته پیغمبر بیا چې جلالی پیغمبر وي اغه خو ظلم به نه سي برداشت ولا کې د پیغمبر فطرت وجدان عابدی د ظلم څخه دا اصول لیکل او عبادت خیر بدغه ترچ ما درته ولی بدغه تغیت او به نو زکه خود د دې خبرې تش ضرورت چې دا دونه مست دونه جابر او زما دا وجدان به د ظلم چیری برداشت شي نو به حوصله راک حوصله راک زغم راک رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اسمع دا فانا دا زما معاملات را اسانك واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ها يوي فنيت دعا هم واس دا قرد دعا مستجاب دي دا دير عظيم انسانان دعا دي دا الله تا دير قريب انسانان اقوى دعا والا را قبولي كري دي كن نيت دعا هم واس قرد خبري بي ذكر بهم وي علم بهم وي دعا بهم وي دا الله كور بهم وي روزة بهم وي نو تور نور تي سب عالي بي بخت خلق ها تخشلا نور بل شي غالي داخل كم بخت يكن اگر دا جمع سيوتي وحلل عقدة من لساني القول قولي يا الله غوتا اغس اغل اري ادل مجرطي تي اري عقدة من لساني دا چشت فار يفقه قولي چ خلق زمان بخبر پوس وجعل لي وزيرا من آلي يو هم دردم لا تر معاون وزير خوي معاون دا بادشاه وزيرا من اهلي د خپل خاندان کورنی چې هغه نو څوک دی هغه دغه دی هارون انخیز ما ورور هغه هارون چې ما ورور بل هارون نه داز ما وال چې لا لای دی خطا نه وزي نو میستا هارون اخي وشتوت اخي اچک اشتوت به ازری چنګه کې الله په داز ما ورور باندې ازری زما املاکن زما د نری املاک واشركه في امري ديلا ما شريكي فتا معاملات كي تنبوت فدا كارو بارو فدا سلسله كي تنبوت تشته باركاي نو سبحك چې په دواره پر فګړه باندې ستاسو تسبيحاتي به وای ستاسو تسبيح او پاکي به وای ډېر ډېر کنه ونذكره که کثیرن ډېر ډېر به تایا دو عبادت وکړو مصر ته راوسته کاکاشه زنو خلک میدان نه پریږدي چونه احمق خلک نبوت یې ورور کینو د نبوت خدا معنا نه چې مصالح زم شه زنه ته پریژن ته روان هو نبوت نبوت یې سلسله وي او غنټه و نیمه به دا گفتگو بلام نه پلس میټه کې دا اگر کیسه خلاص وسل بیر ته راغې خپل شزو کوټه راوسته راغې د خو هارون علی السلام خو دلی وکن دا سودا سوي ته چې هغه مولا بل ته ناسي کړ چې مؤمنان طالبان دي کنه دوی په مراد رسوي ساتو کړه یو یار اشتد به ازری کینس و نذکرک بکثیر انک کنت بنا بصیرا ته به شکایې په مجبانی بصیر لیتون کی یعنی زمش به حال شق خبره چې موږ د چا سره مقابله او څنګه کمزوري قوم دی کمزوري فشام ده دلته خاندان مڅ حال دی یا الله نصرت مو کی قال قد اوتیت سؤلك يا موسى الله پر اجخلو پیغام او موسى ول دا سوال لګد د وسکن دا سوال وس جواب سکن جواب سمانا منا و منل قد اوتیت سؤلك دا سوال ستا يا موسى ولقد ولدان الله دستفتا پر ورواچ ول د ریکارد ولګي واجدان لا وخت را واخه تزماتر احسانات الله دي سوای کړه نتیجه ولستانه پیدایش له دوران راوړل سیسما خصوصي احسانات برتابن تماستما همیشه په هر موقع باندې حفاظت کړی دا داسې مضمون دی لکه چې الله او پیغمبر اسلام ته ویل کین څو ورډولې علم یزید کیتی من فاوا ووجدک ضالن فهدا ووجدک عائلا فاغناک خدای زدي مخبر ترقې سوې نه خدای خستانه مخکې مخکې ترقې سي دي کړه دا مضمون واغه مضمون بالکل سره لګی یا الله ګرته مش فوک خپل کتاب باندې کړه مشته شوق زو کړه نصیب ولقد اتينا ولقد مننا عليك مره اخرى بالوارهم مش پرتا دا یسانو نکید کله هغه مره اخرى کلو اذا وحينا الى امك ما يوحى هغه حضرت موسی اسلام پیداس مور خو بده وختل چې وژنی نو په چپا کو په تابوت کې بند کې چیرې تاس په والا کې تاس کې په دریاب کې کنه هغه یو لای په کوم ځای ته هغه ولي کې چې د فرعون کور ته جلاسې ویل شتو پاز کې ولاړ کنه ول بیا بیا خو نو خور دي دغه سپڅې کتل هغه ته ویل کنه مور دي ورته ول خور ته دي دل ول ول تک ورسه زوې مسافه څار ول چې دغه کریټ په کوم کو ولاړ په بوک الله اکبر څو نه سخت امتحانونه دي کنه د مور څنګه بتونه بچي کنه دونه شایسته زو یارب نبوت خود په اول ورځ پر معلوم په انسان پنځ کړ نو دا زوی واخه په کریټ کې تاس کال ته وبوته ورواچو نو ډیر زور غواړي کړ په مور بچا حال تیری ځکه خود د خورته ول ول زوی ته دغه ګور دغه الکتس دغه الکتس دی چا وکشه کوي نو وکشه هغه دغه په څار وای وای انده د فرعون کور ولته جلاس د الله شانو الته جبرئیل په څیر واخه لګاتې او سره کړو ځکه ته لږه هغه دلته چراغه دغه بند پیښی کې ارس کریټ چې راويست دا چې شایسته خوبصورت حسین او جمیل الک پک شي مې نه خو دې زول اندل مې نه پوس مې نه اسیم همدرد او مسلمان او مؤمن او بالکل به اعلی مرتبه ته د صدیقیت رسیدلې او چې وکړه ته څون شایسته بس فرعون باندې اختصل ول دا به نه تخزه ولدان دا به ځان ته فرب چي کو مش به چي دل بس دا تقریرونه ورته شروع دلته د خدای شان دې کښنه الک دې شډیروینه دیو شته راوسته بل لنګ راوسته بل لنګ راوسته موسی علیه السلام چیر بل چشو دیری بشکر نیر حتی اگه خور بشیر روانه ده حبس ندلت دانو خوالک بیداسو ده ده کل اینجور نشه زیدی وزی ننوزی ده هم را حالت زانی ده غلطنگ واش شده ناولات ده که بزنده این خبر کن داره دلتا کسا ده شروع ده ده حالک ته ننیسی فلانه مول راسته نیه نیسی فلانه مول راسته نیه نیسی ده شد ده اگه خور خونوست ولاره ده لطر حاله شده ده زانی ده واش بولی دی کن در وای زبه دلته یو شزه در وشه تی ته اول راول شهادت دا هغه تی په دې ونی سی خو ته وشه راول شو هلا هل ادل لكم على اهل بيت يكفلونه بس ولته ته یو شزه هغه بده شخل گم دي هغه بده دي کفالت هم دل واخی تی په مول ورکی ولتی راو غړ شو دا ور له په مټ مور ته ول وی مور ول راو خپل مور ورته ول راو ول ادي ترازه هلته هغه وخت لا تی دکتی د مصاب فراق د شکړی دکل فون دی دلته وشه دي ته پیوره دی نه دیو دل چې ته په لاس ورکې ولته دې ته تېک خوري دا ته الک دې ته چاته نه روي ته خو ته ورک هغه چې دا هغه مور وکنه دا چې خپل پټینګ کړل دا شي دی رو دې لیکن نو دا ځای بل لاله لڅ چې دې لیکن هم دا ځای چې مې نه شایسته زوی چې دا کو دې کې پروت څنګه شایسته شي دې بیرو دې لیکن پس ولو ای دا شو چې دا شت پیداس او چون شو چې دا لک لشه دې پیداس دا رې بول شي زی جان اول دا هیڅ نه ورته ویل چې شي زی جان ته ما مجبور به سیم درکو نه شګه امام د سره کو ته به تاسو مې الک ته هغه وله شاته کن هغه زار یو نه زار روز نه سوی راته چې کورم دی لیری دی پری کړی دی لته یې سره دا الک به دوریا زبوزم کن موسی علی السلام یې برته دوریا پته دا را به راوسته هم به وې به راوسته به هم پرورش هم دلته کې دی ولا دستا اتزما احسانات لته شروع دي کنه دی موسی الله ورته موسی پر تا باندې اقبال هغه وخت احسانات شروع کوي دي کن دا دغه احسانات او دغه زنجیر یو کړی دا د چا عام احسانات نه دا خاص خاص وای څو پر پیغمبرانو خدای الله د احساناتو د زنجیر هغه کړی چې د سرو زرو سره ورغلی الله تعالی تعالی مننا علیک مره اخرى اذا وحيناك الى امك ما يوحى شتا مرتا ول مرتا چمرو شو دې چې تر یاد ته تس غوال خدای غتن بیا مرسته ته هغه خور چې په فلوه له په چاره وهل یعنی قضی فی تابوت ته په دغه تابوت کې تس فقزی فی الیم بیا فغه هغه تابوت چیرې فلیم په دریاب کې کنه په نیل کې تس فلیلقه الیم هغه به اخی تس کی به ساحل هغه په ساحل باندې واسطه تس هغه د فرعون د کور مخ یعنی من هغه والا چې د کور ته وتلی یاخذ هو عدو لی وعدو له کن او بیا به اخی هم هغه څوک چې هغه د هم دشمن ما هم دشمن د هغه په کور کې به پرورش کوم کن د الله دغه شان هغه څوک فرعون د چا دشمن د خدای او د موسی علی السلام د دوه دشمن وکن ولا هغه دی به اخی ودا بل والقيت عليك محبه مني ما از خپل جانسخه د دې خلکو دې کور نه دې د فرعون د دربار د ګردو پزړه کې یو محبوبیت ده لدار ته کنه دغه وجه د ساتلې چې تر خپل زویا خواته ساتلې والقيت عليك محبه مني پیغمبران خو فوق العاده پر کشش وی کنه ډیر کشش لري یار کنه ولتصنع على عيني او دې د پاره موږ دلته وروستلې چې دا غستا پالنه روزنه زما په نگرانی کیږي زما په چې لته سناله عيني چې څه پتا ونی کی یعنی ستا روزنه او پالنه زما په نگرانی کی استم شي یوختو گا ودا کول وایغه دی فیادی غدر یاد ستا خو روانه وا هل ادلکم هغه خلکو ته ویل دا د فرعون کورنی هل ادلکم علی من یکلوه چا غفر چا چا چا رحنما یوکم یعنی هغه څوک دروشه چې دې الک بچکی کفالت او روزنه کی فرجعنا کیلا و میکه کی تکرعینوا مجرا و سیبر تم را واسته ولید چا غزیلره د خپل مور غزیله والی ول چې ستګی په در یخی چې ورک نه زنی خو به تابای کړ کی تکرعینوا فرجعنا کیلا و میک کی تکرعینوا ولا تحزن او دا څه شي نسی ولا تحزن غم جننی په تاسو کې کړ چې جدی وقتلت نفسا فنجيناك من القوم بيدل ترالو يسولي دغه زندگی په دامه بین کې بیا خاموش ود سي هنګامه خيز واقعا نه د پيش ابتدای بیا چیرې وسوله چې سکپتي یې مار کې په غرما باندې هغه را روان فوکز موسا فقزا عليه کن بس کاری ور وکړي لته د شي وقزا وای کن يخي کن بس تل ته دوم چاس کې د انقلابي زندگی بیا شروع سولاله په دامه بین کې د خاص واقعا نه د پيش دغه ولګور سړی دی مرګ بیا مش خلاص کړل بیا نور څوار امتحانونه در باندې وکړ خلاص مګړې کړه ولما د احسانات له وخت یو کړی در باندې روانه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم داغه مصیبت څخه خلاص کړل تا قتل وک وفتناك فتونا مش بار بار په تا باندې امتحانونه وکړه ځکه چې د نبوت لپاره سړی وختي لا تیاری نو یو سمه تکه یې کن یو څه چټکانو سندان باندې به وک فلا بست سنين في اهل مدين دير كلونه ستل في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى لا اخي تاريخ والله وسرع وسيدك زي تودر ودا شوز دو ديك ملاك كابر سر شروط دي كان زيتا دغه زيتا والغوره غوره غوره لا ازي روانه ورا روانه ورا روانه وا زما اغه تخدير چې دغه نقشه د زندګي جوړه کړي و دغه مطابق تدل ترالي ترالي چې دبر ور د فارما خبره چی شو خبره د نبوت ول لازم تخدير وکن على قدرين على قدرين زما پاغه تقدیر بنی ای موسی ته د سره لیکل یعنی ما دا تر حالات پیدا کړ هلته می پریشانی کړل لار می د سرور کړل هلته می توره طریقه کړل دلته می ور د توځل او دا سم راوستلی دا زما تقدیر وکړ هل سمجه ته لا قدر یا موسی پاغه تقدیر زما بنی دلته لی را لیدا اوس دلته را غلیدا ته چ ولای دلی هم کړ واستناتك لنفسي ما تمكو غره کریکن ما ته غره کریکن د ځان د پار سپیشل سپیشل نبی دادا الله استفاوی کن اذهب انت واخوك ثم اذهب انت واخوك توسالا لا لارسی بی آیاتی سرد هم بزما دا موجزی و دلائل بدا سر احکام ولا تنیا فی ذکری زما په ذکر کې کم کمزوری مکوی سستی و کاهلی مکوی تشه ما کوی سستی و کاهلی بنا کوی په همت او په چستی بدا دین چې درځي دا به سر انجام وای کن اذهبا الى فرعون انه تغا ورسی ولارس نو خوش خدای ور اول ورده ته نبوت کوي بل هغه درخواست لالا وکي کن د دلالا غ منظور کی دواره ورته ولوست ورسی دواره وا د دوباره بیا حکم کوسته وکي دواره ورس اذهبا الى فرعون کی دل شي دا وحی هي شګر سره په کوم وخت کې وي چې دای دی مصر تر هغه لې بیا دی اذهبا الى فرعون انه تغا خطر حدا ډیر تلید فقولا له قولا لینا نرم خبر ورته کوي چې زګدې الله کوم په دې ته مصادر جلالي دي وې چې دلته وي په لګار لینا لعله يتذكر کې دې شي شاید ممکنه ده چې خبره په غوږ ونیس او یو شایع به د خدای څخه او بیرېږي کن قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى اوس خدا ویریږي په دی باندې. یعنی دا ویره دا ویره دا معنا نه چې هغه ویره چې کوم هغه کفر دی یاره کن. یعنی دا عام طور دا بشری و دا انساني کمی خبرې دي د اسباب تر حده دی کشر آسته یو ځای هغه یاره په دا ویریږم خیال مې دا نه کېږي دا خبره زه به ګرځر با افری لاج دي کن. دا نه دي چې زه ویریږم ګرځ ورځم ان انا خاف ان يفرط علينا شدون زياتوب پر مجبني وكي چې ګسلبم خبري تفري نشت او ان يتغا يا كه خبره واوري بیا به برتا سرکشي وكي كن. الله ورته لا تخافا اني معكما اسمع وارى اتس پر ما ملري اتس اتس بیر ما کوي زه در سره يم اسمع وارى تسوينم هم او استاد شو دوی خو نه ګرده اورم هم. بيانو فاتياه نورال فقولا له ان فقولا ان رسول ربك دوار ورتل چې موږ د الله رسولانی تا تر فارسل معنا بني اسرائيل بني اسرائيل را لکه دا ظلم ما پکاو بندگان دي جن جوړ کړی مریان دا د انبیا او اولاد دي ولا تعذبهم عذابون مور کو قسم قسم ان قد جئتك بيئه قد جئناك بآيه من ربك مشتا تراغلی په لوې معجزه چې غم د نبوت ترش صداقت را وړې در من ربك د الله لجانب والسلام على من اتبع الهدى سلامتي پرغه چا دش د الله حکم ومن کې نو من بیا فرته به بن رسیش. انا قد اوحي لنا ان العذاب على من كذب وتولى مشتد الله د اخترف دغه وحید چې عذاب پرغه چا دش تکذیب د الله د احکام او تولى شاو وګرځي. قال فمن ربكم دا بیا چې رب الک مزه شکریا رسول زرب نه ما پکه سر قصص خود غره دي شاو خوا دربارې مخ را واړه ولا لکه دا موسی له ونه سوې دي بل خدای نو چیرو تدلم فمن ربكم يا موسی د دغه رب خپل تعرف وکړه دي د کم کلی دي د کم ملکی دي د کم ځای څخه دي د کم خیلې څخه دي د کم قبیلې څخه تعلق لري د جاهل به وقف قومونو خود غته راي د دې خدات علوم د نبوت او د الهاله تعریف څخه محروم قوم کړي خو زه کوم صف لنا ربک یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کنه ول ول خپل انت را توي د کم قبیلې دي د کم ځای څخه تعلق لري د کم خیلې څخه دي دا څوک دي کړي غوښتې سوچ و امره دا بیا څه بلات الله ورته زمانه سب د امق واري زه کوم سب نه لرم. الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له دغه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم دام دغه به وقوف خل فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه چې هر شی پیدا کړی هم دی ثم هدا بیا پغ شتري تور د خپل خیر او د شر هغه معرفت استعداد پکې کیږي ثم هدا فالهما فجورها وتقواها دغه هدايت څخه کوم هدايت مرادي هغه فطري صلاحيت هغه بنیادی ایمان چې کل مولود یولدو على فطرة الإسلام چې پغه دا پغه خمیر کې پټ کې دا فټ کې چې تلاش د معبود بیا و یار ثم قال فرعون بیا قلونا ولارس قال فما بان القرون الاولى هغه نو څنګه بولې کن چاله بولې څنګه بولې هغه قرون الاولى یعنی پلارو لیکه په بار کې د څه تبصره ده چې موږ ګرد په غلطی دا غو په بار کې هغه سازش باندې پوسیو یس ما تقریر ته کړی. قال علمها عند ربي في كتاب دغو علم خد الله سر من فعل او محفوظ كي ورسره دي لا يضل ربي ولا ينسى نزما رب خطاوزي بيو خانه يو شي يري يجي كان اغل اغس دي زيات فق تبصر انكم دم ده حكمت دك جواب ورك كان اغل خن ساجش كاو كان الذي جعل لكم الارض ما دان دز ما رب دي ودغ صفتي تعرف كم زكيد لغر زولي ده ما حد معنا فاش داش دي لغر زولي وسلك لكم فيها سبلا فدام ذکر وانی کړی دسته د پاره لارې جوړی کړی فانزل من السماء ماء دون لو انتظام دي شو بدل نازلې د اسمان فاخرجنا فيه ازواج من نبات شتا الله ندی خبره ناری کړل ول د او بو په ذریعہ باندې بیا ستې د پاره د دنیا څخه میوه زروع فصول دي او هر قسمه سبزیات دي خضراوات دي دا کډدل را باس کلوا ورعما نامکم پیاز مړ له خاطه است دا حکمی چې خوري است ورع او انعامکم پیاز کې کن فودل ورته وایس او فوز ول کلی ور می یو پسونه می جو بزی او کنه میړای وی زای کن ګرد په کې پیاز کن ان فی ذلک لا آیات للنها د نظام د الله دا رقم دا یو لوی دلیل دی په دې د چا لپاره علامات دي دا عقل منو د فار نوها چاته وای نوها عقل ته وای بالکل منها خلقناكم ددغیم زکینا فيها پدغی کی منبرت ته چخو کنه و منها نخرجکم برته بمراباس بل پلکن ددغم پیدا کړیاس پدغه خارو بم پته چخو او بیا عمل دغه خارو برته راباس وکړه ولقد ارینا واتنا كلها فكذب وابا اوس په نو د خامخاته مخاطب په ځین کې چې قران یې اورې دی سوال ته پیدا کېدی چې معجزې چې ورشکاره کړلې چې نتیجه وشند له الله وینا یت شنو ګټه معجزې ورشکاره کړې او اعلان وو ولقد اريناه دا فرعون آیاتنا كلها فكذب وابا غټول معجزې ورشکاره کړلې لیکن د تکذیب وکي او ابا انکار وکي قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى والجديده فراغله اجي ورسي شو خفي كوي تشاج وني ولاس علي منك تشاج وني ولاس وخفوا كيلر فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى داهاغا مخيم دا مزبون فنور عبارات ترسوي تخوي المرء يقيس على نفسه دغه وصول لي فرعونيان دا حکمرانان د نبی دا شایسته پروگرام د نبی دا مقدس هدف دغه هم دوی دغه شانو خپل په نظر کې چورته ګوري دی وای دغه د فار را روان شوی یا یو منصب په مخ راخستی یا دولت او پیسو په مخ اخستی ځکه نو فرعون د موسی علیه السلام دعوت یو سیاسي تحریک و باله چې جوابان اونځه یو سیاسي تحریک مو جوړ کړی دی تا ورور یو پروګرام سره جوړ کړی اوس اصل خبره ده چې د بنی اسرائیلو یو زمانہ کې پر مصر اقتدار سوی دی ته هغه خپل زور هغه سابق اقتدار لاس تر اوسل غواړي او ته بیا هغه حال غواړي چې د حضرت یوسف علی السلام په دور باندې تی حکومت پر راکاوه چې چې درته ویل څنګه ته سترګې درته ویل هغه ته څه درته سترګې درته ویل ملای دي ماته څه دا ته وخل بخا مړی کول کنه بخا غو مې مړی کول پتا وایي کنه و چې سترګې درته ویل کنه هغه سترګې درته ویل ته یو اک نه وته څه دا د جواب وکنه بیا د دم لا ماته چې کنه وکړه دا غوسل دي بس المعي يقيس ولا نفس نو باید دا پروګرام خو دغه دا نور مشورې چې سره وکړي له ګردو رائے پر داسول د تمام پارلمان د تمامي کابینې لا اتفاق پر داس شروع دا سیاسي تحریک دی په جامه کې د مذهبي دعوت په جامه کې د چا رنگیول د مذهب ور کړی دی خپل خپل د اقتدار غواړي چون کې د دې یو وخت د اقتدار د دوی وو بیا د دې د لاس مشترا منتقل شوی دی اوس بیا کوشش کوي چې په یو چلول باندې خپل اغه زور اقتدار بیرته لاس راولي ول دک سره کن ول ها جادو دی راخسته دی د جادو پر ذریعہ باندې سیاسي تحریک چلے او ځان چاته رسې اقتدار په ول لاکه چکر سو چې څنګه دی جادو راته پیش کړی دغه جادو په دی جادو مقابله کو د جادو مقابله باندې نو بس حالا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك المشترك لا يدي دفر چې موږ د خپل مزکی به دخله کې دی اقتدار نه مې او بس په سبب د خپل سحر یا موسا فلناتينك بسحر مثلي موږ به هم دغه تر سحر جادو ته ته پیش فجعل بيننا وبينك چې سم مقابله به مناظره به اوس الله شان دی اوس د فرعون خپل تدبیر دی مقصد د څوک دی دغه د حضرت موسی علی السلام او د فرعون ذلیل کول مقصد دا هغه ماتول وو دا هغه پروګرام ور خرابول مقصد لیکن په دا هغه تدبیر کې عیني هغه د چشو دا موسی علی السلام دا د حقانیت لپاره پروګرام د جوړ کې خلګم دراو غوښتل دا دونه خلګ موسی علی السلام را غوښ پوهې پرو وسله شان دادی التی خشم ونه لید د پدې ماکه دا سم اور وسته چې دا خو ما په حق کې بځي هغه دغه شې چا پکې ولاړ دونه دنیا را جمع کړل د اختر ورځ دی د چهاشت موسم دی یو دونه دنیا مېله لګېدلې په دونه یو بیابان باندې ټینټونه لګېدلې د کرسۍ لګېدلې دنیا ګرد را جمع شوه دا هغه ارکان د دولت وزیران مزیران پارلمان ګرد راغلي دنیا نه اسد اویازره خالی جادوګر غازره خالی جادوګر اویازره رسی دی اویازره لکړی دا واسه ضرب کدای په څوک دا یو نه تماشا ده موسی علی السلام او هارون علی السلام دوه کسان هغه هم دا غوښت چې یو داسې غټه مقابله اوس چې دا حقیقت حال په ټوټل جهان باندې منکشف شي چې په لس کاله په تبلیغ باندې د انسانان ته دغه دعوتي حق نسو رسیدلې دا یو موخه ده به ورز رسېږي موسی علی السلام هم دا غوښت هغه غوښت د خپل لګه چې د فارغه د خپل ګټې په والفلنات ينك بسيحي مثلي فجعل مكرره كسم جزء مقبل ترما بين ما ايضا يا خاص ورت مقرر ورت تاريخ نيته لا نخلفه نحن شي مش بمدا ورت سخنه چپیش نحن ولا انت سوانا مكانا سوا شي نبته چپیش او هغه بم کم زي کی سر جمع کیش یو وار میدان وای وای اس لوی میدان چې ټول دنیا ورته ګوري قال موعدكم يوم زينه بالكل موسی علیہ السلام ورته لزم چې تر ما بین هغه ورځ د کمنه د منازري او د مباهلي ورځ د مقابله ورځ هغه ستاسو هغه د زینت ورځ د شایست ورځ ملي ورځ هغه کوم ورځ ملي ورځ وان يحشر الناس ضحا او هغه ورځ به هم دا ټیمه بیا کوم دی ورځ خو د اختر ده او موسمي وخت کوم دی ساعت چاش دا چاش کو نوګه د دنیا راوتلی دا د رش کش ټیمه منو دغه ولې دا خو لا ورسته سړی څه ستړي کیږي یو یو بیرته رواني چې کوي دې څه وی څوک څه سوي څوک په کومه خو لاړ دا غنو دا دا ملي دا غاوال له شباب دا تر خورا ټول دنیا په دغه ملګا کیږي چیرې چاته ځغما کوي دغه سرونه شروع زته ګټ شپې جن فلناتی نګول یو یحشر الناس لوحا چې دا ټول خلک راځي مسیوی او وخت هم د چاوي د چاهاشت فتولا فرعون وشاکل ولچکس بس روان څکیو څټیکل فجمع كيده سماتا خپل تدبیر مکمل سره راجم بیا میدان تر شی اوس بیا راغ قال له موسی علیکم لا تفتروا ولا لای کذبا موسی علی السلام دا قوم تول ول هی ظالمانو تجد ګرته ول ول پر خدای باندې د خدای د دین مقابله ما کوي د معجزات مقابله ما کوي زه پیغمبر یم او داس خلق به نجات نکی پیدا قال لا تفتروا ولا لای کذبا فیسحدکم تباه بم کد پریبم کی کړ سبب کی رشبم دروب کا ايش کړ بعذاب وقد خاب من افترع او هميشه غ څوک نن کام سوي چې په الله باندې دروغ تړلید زکه چې موسی علی السلام د پیغمبر په وینا کې خو صداقت للی معلومی ذکر یو سر یو کې پدا جادوګر وبد څه یو کې اثر یو کې جادوګر سره کښې نست یاره دا سړي خبري به خدای په لکه معلومی دا د جادوګر نن اندازې نه دي کړ دا سړي وینا د دې اخلاق د دې مخ ته وګور د چیرې ته وګور د ته وینا ته وګور دا کله جادوګر کېدای شي کنه دا سړي باندې صداقت او د نبوت یو څه علامې دا نه چې بیرم راغړ کړي شي کنه دا به نبی امر په پغاره کې وسولې دلی خپل خاني به خراب اختلاف پکې ولوي د چټکو کو مقابله کوي کنه کوي کنه ولته دل تراسي کنه پلان نه دل تراسي اخم راغړ کله چې نو څه وکړو نو لیا ولاک خوند یې نست نی ورکه لاک کن ناکه بر سواسی خانه بم خراب سیوی کن خپل ورته زومړي هغه د خرزو چا په سیرا کړی دي کن اور بیا کم نور لو قرانش په دغه زما لال کی کن علامه اکره تنا خو دغه وای بیری دل په دغه بنچ دل دې بیری دل چې بو چا مجبور کړیو نه دې ز قدم المین چې دی په خپل شوق لا ولې تدانه نو تیار کن ولي خو بیا ورسته ول چې علامه اکره تنا کن ول مرزا غلا مغفرت غواړو د خدای سره چا وتا په مجبور کړو په کم کار دی په مش په زور وک مش خو غته لا شوق نه کړ خیر فتنازعوا امرهم بینهم واسر النجوا اته د میټینګ دی پټوکه بس اخر نو حالات ته غتر او چاره نه درول درځي مقابلات بل بس نو شه مات پکوي ول جادوګر ول کا کا ورز د غت د غت د گچو د بایلو لورز چې نن چا بایل ول غولاره یا علاقه ته سم زور لګوي زور لګوي ول زور لګوي زور لګوي زور لګوي قاوی فیسحدکم من قد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بینهم دی په خپل معاملې کې امرهم په خپل معاملې کې سره چې کړه سره ولې ودل بینهم په خپل افس واسرر النجوا دا خبره ده چې په چال ته وکړل مجلس قالوا ان هذا ان غدغت هغه په مجلس کې تقریر تک وکړه اخري چا فیصله یې قطعی کړل غدا ول کاکا دا غټ څوک دی جادوګر دی ان هذا ان ما هذا ان لسانران يريدان ان يخرجاكم دوی اراده د تشلو بس من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا استاسي اغه زور دستور هغه اف بهترينه هغه بهترينه دستور قانون طریقه زمانه یعنی زموږ د پلاور د نه کچ کوم دین راغلی په کومه ترسیتللی هغه مسلا ده مسلا معنا امثل مذکر دی مسلا مؤنث معنا افضل و اعلاک غډیره بهترینه طریقه منه غډیره شه طریقه ده د فلاور د نکواله چې فری نه شي فاجمعو کيده خپل پروګرام او تدبیر شه سره راجمک ثم اتو صفه دایمرتول فاجمعو کيدکم خپل تدبیر شه مضبوط وکي او بیا را مقابله ته تک راشه وس یعنی پر تیاری وکي مش پښتو څورته وای یاره وغټه ماخله د ورځې په وغټه تعارض کوي نو کومندانان سره کښینی شه په خبره وکي نو بیا ورته وای چې مرور څه وکي کړه شه تیاری وکي د مملي خبره نه فجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا بیا اگر دراسی دشی لین ودریج څنګه یعنی دا مقابله ترتیب هم جوړ کړي د مقابله هغه اخري شکل حتمی کوي کل څه ورته وای ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم بس هغه د شنن کامیاب وس من استعلا کړ یعنی هغه خلاصو نجات پیدا کړي چې نن زوره ورسو نن کم یو زوره ورسو پرابل بن لاسه پر ورسو بس هغه د عمر لپاره څوک کامیاب قالوا يا موسى ما انت لقي وإما نكون أول من ألقى لياخو بتغرزة مش بأول يام مش أغورت لي بل قال بل ألقوا تاسي تسكي أول في ذا حبالهم شدي مخراناهو دودي يغرسي وعشيهم دودي على كاري عشي تد جامل شاد نعصاد أصيهم يخيلوا إلي من سحر ما لا تسعى دودي بخيال كده سيورت لأنا تسعى دغه څوک یعنی دا ټول شیان د په خیال کې څه تر اورتل یو خیلو الی ان تسعى لو تاول لتل وجد د په خیال کې من سحرهم لوجد جادو د دې لوجد جادو د دې د په خیال کې د شکار کېدل چا غوایا څه کوي من یاره خبره په یوه کله سوار کو درته تیر شو دغه تر تر مزامین د تر الفاظ نه تیر شي بیا ستای بیا یری بیا ورو ده کوم څه بلای فلسته لا سول عارف فاوجس في نفسي خيبة موسى محسوسة كذا فأندارك يو نوا خوف خامقو چي الله دا يو دون غتك سايا وكرل چي اوس بداخ بل غلبة سنگا پر دنیا پر باني منم كز ما دا غتر على كارا وز ما دا بم دا غي وسر گرجي نو دي غبم دا غي ماراني نو دا حق دا باطل بدا ترتيب پر امتياز سنگوش پا عام انسان بنو دا سنگا محسوسة كي چي دا حق دا او دا موجزة دا آغا نو بيا جادود خوغه هم دغه غټ مارش کاری کی لکه زما لکړه نو به څه فرق کیږي د څه ته پریشان شه په دا مسله کې دا غدا بل څه جوړ وسول ورته ویل ټول شاشه مو بیرې جما کی پر تاسو کول دایس بي بس والقای جنا فوج سفی نفسی خیمه هغه ترجمه خو زول نه هیڅ کی وسول کړ فوج سفی نفسی ته خپل دندور کی دنه یو څه خیف هم وامه محسوس کی موسی محسوس کی قلنا لا تخف مبيريش انك انت الاعلى فالفيغمبر فدعس يديك رايس تسلي ورك ده زر داد ورك ده خاص كيفيتي اتمناني القام وشي فالفيغمبر انك انت الاعلى والقي ما يفي يمينك تاس تعفرست الله اسكي چي ده فراتس تلقف ما سنعو دهس بي تير كي جوندي كان اكش ده تسك تكري اكش ده تسك هنار كري سنعو انما سنعو كيدو صاحر ولا يفلح صاحر انما يعني ان الذي كان لا انما لا بل نركف ان الذي اغه كم شي جديد كم پیشګری سنعو كيد ساحر اغه كيد چادي دا د جادوګری یو مکر دی دا د جادوګر یو جادو دی تدبیر ولا يفلح الساحر هي سو انت جادوګر اس کلم د الله په مقابله کې کامیاب کیش هي سو اتا چ پکم ډول باندې د مقابله تراس یعنی پکم رنگ مظاهره د چاو کی د جادو کی اوه سو سرونه شوره وی سرونه زدی ستی بلا واخم کن قل ملا قلنا لا تخف انك شاء بس دا يوخر وفالقي السحاره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى تولى في السجده لس والملفغ ربنا ايمان راوري چې د موسی او د هارون هارون د موسی قال امنتم له فرعون ورته له تاسو په خاله ایمان پراوري قبل ان اذن لكم مخکې لدې چې ما تاسو ته اجازه درکاو ما بغیر اجازه مې په ایمان راوري تا خو اس ما ته معلوم سرشتي به قاعده او سازه جوړ کړی دا ګرسته یو استاد تی شاګردان اوس دا خو اوس ما ته معلوم چې دا ډیر لوی ما خلاف سازش شوی دا خو لوی تحریک چلی ته لیدې زګش په خبر ساه نه انکه په وای تا خو ما کړ سر نه دی په خلاص هلا هلا قبل ان انزل لكم انه لكبيركم الذي دا ساسه غ مشر دې شته د جادوګر د جادو در شوالې علمكم السحر فلا اقتي ان نو بم ګورم لا شنو من در پریکوم شی بم در پریکوم من خلافین چپا ولا پکنا ولا صلی بانکم فی جذور النخل د درخت په شاخو کې بم را جړوم ولا تعلمون د درخت په شاخو کې د خرما ولا تعلمون یناشد عذاب و ابقا شپم سر خلاص چې په مش کې څوک سخت عذاب ورکی او څوک دایمي عذاب ورکی اوس په درخت ته ولګی قالوا لن نؤسرك على ما جانا اقوم سبحان الله چونه ټینګ ایمانیو دا هر څو د فرعون غوندي دم کې ولزه مشتات ترجی نه درکو پر هغه حق باندې چې موږ ولیدای کن هغه حق ته ترجی ورکو تا ته ترجی فقسم انت قاضی انما تقضي هذه الحیات الدنيا کودی خپل فیصله چې سره کمی کوي کن صافه فیصله کوم تر چای ته دغه دنیا دی یعنی عذاب چې راکې نو خو زمر تر مرګ به په دغه دنیا کې دا فیصله اسانه ده د عذاب اسانه دی په مقابل کې د چا یا الله هغه عذاب چې بیا موږ په آخرت کې دی پر سی په سیران ورس یعنی تاسو انده مصالح اسلام د جادوګر روسیان چې هغه لکړی وخل لکړی وخل اوس وي ته ورس له ناس راو باسو دا احمقانه او بیوقفانه جاهلانه سوال منه دا د غل خوره په قران ته نه سي د تختره بیوقفه سوال روسیان تسولي چیرې ولې دا د یوهودونو سره او دندې د بنی اسرائیل دا نوم ولې نه لګي دا ول نه مندو چیره وې خو له خربیا نوم چیر لیک دا سوال دی دا رقم سوال کبل ما ته سړی را معلوم څه نسبه ورچې گپیم جوړ کړی حنا منا ور پینا چه ورته ولا تعالی منا کا دل نو سره کاله ما جانا مشتاته ترجینه درکو ایسان څه ته وای چې ترجیح ورکول بل چاته کن بل پر ځان را مخته کی کن ول مشتانه مخو کن پر هغه باندې چې پر هغه حق چې موږ ولې دی کن هغه حق چې موږ ولې دی کن الا ما جانا من البینات تبینات دما بیان دی کن هغه معجزات چې حق دی دلیل دی پر نبوت موسی او د هارون ولذي فطرنا فخذ ما انت قاضي موږ پر هغه چا باندې تاسو ترجینه درکو چې موږ خالق دی موږ فیدا کړیو کن فقز ما انت قاضي وكخ بلي في سليدي وك شغله تصفي سلك ولس انما تقضي هذه الحياه الدنيا تكفي سليك انه خو صافي سله ترقم محدود بيه كد اخبل في الدنيا كي ديوك دا جادوگر ورتواي سبحان الله نيم غنت لما خصي شو جادوگر اول النهار سحره وصاروا اخر النهار شهدان برركن عبد الله بن عباس ويل كنا الله شان ديك تدي دي نيم غنت ایمان چون مضبوط وك زمر داویا کال غدا چې وبې چې پکت د یو ډالر سرپیر په خدای وسوري کړ الله اکبر د دې فرعون غونې ظلم تا او په ویم کړ کنه میخونه په ټکول په دات ودا چاک په د درخت د لسونو بشي وروتل میخونه په ټکول کړ متونه ولار ولکلا انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما نعبد ربنا ليغفر لنا خطايانا مش خپل رب ایمان راوړي چې زمر ګناي راو بخشي اي خطاي راو بخشي و ما اغا امر راو بخشي چ اکرهتنا علیه من السح چې تاسو هغه باندې مرته کړیو مجبور کړیو د دې جملې څخه دا ښکاره ده چې دوی ته وختیم څه اندازه معلومېدل چې دا سړی تیش نه دی ولې یاره خپل د فن والا سړی سړی شپېږي کن جادوګر جادوګر به خښه پېږي کن به خور معلومېږي دا سړی بل انداز موسی علی السلام پیغمبر جلیل القدر پیغمبر د الله وحی ورته راځي دا مخ دا چهره دا انداز دا ولاړ دا کردار دا خپل غواځي په دې باندې دا چوب نه کوټګر د کوډر وو د ولي فرق تر باندې کیږي کنه کی هر د کوټګر کده غشت شي دا د جاهل مخلوق یاس د وبوري مخلوق یاس خو بل خبره د کوټګر مخ د شین مخ لري کنه د ولي مخ ته وګوره د کوټبر مخ ته وګوره خپل مخ لري فرق کیږي کیږي کنه کی یا نه کیږي څنګه کیږي کته ژوند دي ساته ځانوا چې ګرس د خلاص بیا وای دا رسی چس ولیک انما عملنا بكيت فما خير وما بقى وما كرهتنا عليه من السير اتاش پر مجبور کړیو هغه کم شیو اجادو نو ولا غلا مغدغه مفرت مغار والله خير وما بقى الله ډیر هغه څه بدل ورکون کوي بهتر او الله ډیر بهتر ابقا او دائمه بدل ورکون کوي خير وما بقى انه من ياتي ربه ځکه دستور قانون دی چون قط بیا ملایان شو انه من ياتي ربه مجرما توك الله ته مجرم رئيس فإن له جهنم دغه لپاره جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيا نبي بیا پکې مروي نه پکې ژوندۍ و من يأتيه مؤمنا چې رب ته پیش په حال کې د ایمان اللهم اجعلنا منهم قد عبل اسخالهات فأولئك لهم الدرجات العلا دی به ډیر لوی درجه لري کن جنات عدن هغه باغونه ده استوګنی تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى چې نفس د خبيث عقيدو درزلو صفات و صفاقی الله و داد اغده پار دا اریو دا پار نیچ دا گلوڑی میوی دا جنتون دا چا دا پار ذالک جزا او من تا زکا چی خپل تزکیه و کرل دا تزکیه ابتدار اول دا کفر صدکن عقیده صفا بیا اخلاق دا رزائل اس کا نفس صفا کول ولقد اوحینا الى موسی نسری بی عبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا چله وچلاوند نو غدا کیسه دا شروع دا سلسله وا اخیری دا غزه تراله دا کیسه کوم درته کړی دی څه بیا را روانه په سوره شورا کې دی په تفصیل روانه والمجموع سال اسلام ته یو کچ جد جد شپې روان کده دستي دشتوی فضرب لهم طریقا د دې لپاره متعینه کې ولار فدر یاب کی یا بسن بالکل وچلا چوبته د دوی ولای دی لیکن الله شان چې دغه پیلانه پکې شکې دی لا تخافوا درکم ولا تخشا لا تخاف ما بيريش دركن دنيول ولا تخشى ده دغه د وبو ترا نډي دوک لدیم ما بيريش دریا په تاوان دروس لدیم ما ويريش چې څوک فرعون په دیونی شي ولي خدل ته دوه خطر وکړ د وبو خطر یو د چاو ولنم ده اغ بيريش مد دي بيريش زدر سره صدر سره فاتبعهم فرعون بجنوده قبل فرف لشکرې په شهر روان کې په دوی پسې فغشيهم من اليم ما غشيهم فضل فرعون قومه ماذا نو یو ډب کې کنه ور روان پک غشیوم نو ډب کې کنه چا ډب کې ول نو یو ډب کې غشی چې دی ډب کې هغه څوک دی منال یم دی وڅ بیان ول وک ول هغه څوک دریا اضل فرعون قومه وما هدا دغه مشت مخکلی ډرونو خل ځان څخه ګرځ څکړل هم ته ډوبې ته سنم تا تو می بی لی ڈوبے گے کن ہم تو ڈوبے تھے مجھ کو بیڑا گھر کا وسطہ اس کا ہم گھر کا کرل گھر کا کرل ہے نا اور ہم نار سب اثر رفت ورد المورود ہم نہ بل سو رفت المفروت ولوا دے انعام دی مبارک سے شاباش داش نو ایمان انعام کن داش شاباش ای وڑے کن یا داش لیڈر ای وڑے کن رفت دواڑی مانوی د سیادت د قیادت ول مشرین یو دای سی وی لکستا د مور شی دی فرعون ته الله وای پسخن پوی کن ول داش زبردست مشرینو کی سړی داش قوم واخی کنا داش د ابدی د جهنم کډی ته ورواچی د سی بیاړه ورګر کتی چې بیا ګد عمر د خیر مخه نه ویني د ادم مور شی دی سمجه توپ نه دای خوند کن رفت المفروض کن الله اکبر اضل فرعون قوم وما هذا خون خپل قوم فرعون خپل قوم بلاری کی پیدایت نک یا بنی اسرائیل وس مخبر واړ قد انجناکم من عدوکم د دشمن څخه مخلاص کړس و وعناکم جانب تور الایمان هغه اجدا هغه کما د تور هغه جانب ایمان من وعد در سره وکړل ونزلنا علیکم المن والسلوى دا غفل نه د چا وه ور کړی دا لا بل فل دا چې بیا دوی له چا خلاص قرزمرا پوری وطن بیا موسی علیہ السلام یو کسان وفت روان کئ دوری الله غته وعده ور سره کړو و دوری لاسی گف په دوری کو مجلس دوری ول داغمات نزلنا علیکم الملا والسلوى من سلوام در په نازل کړ کلو من طیبات ما ذکرکم ولا تدغوا فيه تغلال رزقری چشما کوي پاکی زمال طیب چما در کړی ولا تدغوا فيه په دې کې طغیان سرکشی مکوي فیحل علیکم غضبی اسمع غضب بحلول پدروک نزول با پدروک بیاواز بنزول با پدروک خراب پمکی او بیا فوق بیا خوی فوق نجایزی وکرل تیری بیلاری وکرل جعل منهم القردت والخنازیر ومن یحلل علی غضبی فقد هواغ هلاکس لاری ولوی کدیت شیواز چیر لاری هوا لاری کدیت لاری اسمع غضب چی پکم چا سوید غتبا سویدی و اینی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وبيا سما لار فمخ واغسل يعني بيا بد ماشي نكني توبه وكش نيك عمل يوكي بيا فرلا شكر وما عجلك يا قومك حضرت موسى عليه الصلاه والسلام تيار يو بيتوان شيوي دا الله محبت تي تي عشق دي دار سړي خونم پدي نه پويجي چا زړونه دا الله پر محبت دک ويغه پويجي موسی علیہ السلام چې لدی خوروانو دیش به سی وی نوم برای راس ملاقات کوم سوی نه دیش به سی وی کنه ډیر وخت تیر هغه زور یادې فاته یاد هغه خوند لذت فیاض کتی په څه په یاره په دې کې څونه لذت دی د الله په کلام کې چې موسی علیہ السلام ته وسه په خلک وکړه وسه بیا هغه تور دی هغه کې صدا هغه زید هغه لاکاده بیا روان دي د څونه کلو بعد بیخه د ډیرو کلو بعد دا سی ورته شوکمن دی په ځان نه په ګامو نه دغه وار په وار تیزیږي په ځان نه په ځاګه چې وکتل خلک تر شاپات سي حد کو نو وخت هم را روان کړي چا ته په بده وای چا ته مو وای د خونو یو څو کسان نور هم را روان کړي لیکن د الله محبت په د الله عشق هغه یاد داسې په مخه خسته په ځان نه په دغه چابک چابک کېده ګامې غچې دی نن شواله ګرځي پاتې الله وجهه او د نش دی ورلې ولا دا څه چل د چې جن را مخته سولې ول مینا نه ول مینې په مخه خسته مینا خو سړی نس هیڅ غم لیکن مینا ول په دنیا ول وای او بچ شو ور دوی ول صبر په هر شي کې فکر دی لیکن وی دا غد دلته بیا به صبر خوند کی کړ ول دلته به صبر خوند کی ول هغه را پشی دي زم محبت را خوستم چې دل دا انشاء الله خراب شي دي کن لازم ملاقات شروع اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل اسخن ثم اهتدى تسو فرجع قال هم اولیا و ما عجلك عن قومك يا موسى چشی را مخته کړی تلوار دی وکړ یعنی د قوم څخه تلواری را مخته سو لیکن قال هم اولیا على سری واجلت الى ربك لترضى د دې د فار ډیر شابک شابک راتلم چې ته ما سره راضی شې کن ما دې دار ونم خوان پکې کړی کن قال فينا خطفه انك قومك من بعضك دلت ملاقات خسرو سودوانه بیا کتاب چې خو غفو سر وصل دا هر ته هغه کو دي شاله خاص امیر کوم را ولو د خم سامیر دا بیا دي چاو کن هغه ول ورزته تورې خرڅ تورات خو واخه دورې ورس سامیر کسه در تیر سو یار قال قم فينا خطفه انك قومك مش په امتحان کې ست قوم واچ او کې ست دراتونه پس واضلهم سامیري ګرد بیلاری کې سامیري ګرد ګمراک فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كي رزل دردم كاو او په غضب هم وکنه بیرته واپس قال يا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا استاش سرت ما رب دیر شو وعده نو کړ ینه کوم درته ویل چې زمون د دون ورځو پس راځم څوک راوړم ته رات راوړم څک ټک تر ولیدل افتغال علیکم العهد دغه وخت په تاش باندې ډیر وښتو کڅ بلاو کم قصدن و آمدن ما د خبري خلاف ورزی وکړل دا قوم ته بیرته وویل ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي يا مقصره د اراده یعنی قسم دا غشت مش پشتو څور دی قسم دا دی غشت چې د خدای غضب په دروسی کې چټک ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي اسما د وعده اس خمر خلاف ورزی وکړل قالوا ما اخلفنا بملكنا اسما ولا که په خپل اختیار باندې ما از مش قصدن او اراده تن دا مراد نو مش دا کار وکړ اسما ولا که په خبر جديد کې به دا صحیح کړ ول څک سو ولته زیور کړته مش سره پروتو مش استعمالونه چې اراده د برشي دي مش د شپدوکا کې ځینې راخسته یو کړ شاهد القادر صبر توای وای وای څه نه ځکه تقوا مو دکن ته خو د برشي بولی استعمال یې نه او دلته بیا څه کوي عبادت ورته کاو څه نه ځکه تقوا دانو کلابي تقوای کلاب تقوا دي د کل هاو دیکھنو چې بابوت لول چې یا دیوالت د افشه دی پورته کې مچاج کیږي وای د کلیمه خراب نشي چات کې نه پولويش دا یې د سپی مچاج لري یا د دا تر د افشه پورته کې وای کلیم خراب کیږي هغه دی نه کې ما هډو مغزه کړه ختم دي هاي سپاک دین تقوا کول ول دا بل شی دی مې نه خرو کن ول مې نه خلل دغه پراته ول سامري ول ته کې تر راوړي ها بس مش راوړل پس د ذکرارې ویلې کړی ولوی بلای جوړ کړي ویلې کړی بس هغه کس د غالبې ول جوړ کړه مې شو خښنیانو به په خټ کې ځای جوړ کړي دا به ما بډای پکې جوړاو دم نه د ګلګي یو غالب په خټ کې جوړ کړي بس دا یې بیا کړ پکې واشو ګلګي جن جوړ بس هغه ته څه خاور یا ته وخت لا خستی وکړ انو د دریاب غای حضرت جبرئیل پر اس پورو دا چې په کوم ځای قدم پورته سو هغه ځای به شین راشین سو ځای پر ځای ول ما یو شی ول دې دا نور چانه دل دل تک تک به سلی دلې ول بس هغه وخت مې نه څخره په جیب کې واچول چې په دې کې د حيات یو اثر دی ها بس دلته مې دا خور ځخ شکلګې مې جوړ کړم خو ته ورواشل پر خام بولې سول جوب جو ګرځې ول خو جسد ول خو ابا دا لري دا هر یم مسال اسلام خدای خدای قط ته یې کړې دی ول یې کې ول و خطا و دې کړ مصافه بلد تللې دی خدای دې نه فاس ابا دا لري خو دې ول مج ولا کده چې کستن شرط مند کاو کړ مش کستان نه دی کړی به تا تر اکسو دی راته ولې د مصاف خدای دغه دې خطا سوې دي دوری ولاره مش نه دغه شی بدل کاو چې غستا ولا خدای دغه ته شه دغه نه قدر هم نه پوهیږي چې الله یې جو الیم لقولم ولا یملک لهم نفع ولا ضر رس مړی دا ګلی گئی دی دا نه گئی نه خبرې د څه کولې چې نه نفع نه رسې نه تاوان رسې د څه خدای دی د مصاف خدای و دات رات نه شي او څو نور تاخو بدیول بتلان دی د الوهیت ذکر دی کی د دی عذر ما قل لا دی کړ وای وای ذکر دی وجه ول دا عذر ندی ما قل توبه وکړی قتل دی وای نو بیا یا کوم قال ما خلفنا بموعدک استعد وادی خلاف به ملک نه په خپل اختیار باندې به خلف نه سم یعنی مش خپل اختیاری تور ولا کدا کار کړی ته غي و شو بده چم وسول شه په دا ځان خلاص وای ولکن نو حمل الله زار من زینت القوم ويغلو لوی بدون مرا په شال کړی حمل الله په شام او غوزار معنا پدونه د چا پدونه من زینت القوم د قوم فرعون یان د چرغس خو د خره دی راخستو فقذفناها نو مشغل تتسکل فكذلك القسامري بس هغه واچول سامري ورته ورواچول فاخرج لهم ددی بنیس خ انسانان د فر حجلن جسدان گلیګی چې بالکل متجسد گلیګی خالی څوک نو لکه یو په دیوال باندې مر په کاغذ خوم د گلیګی پټوي کن د څه شي نه تجسد نه یو جسد نه هر سم څوک جو سوا چې هغه تمثال ورته وای فاخرج الجن جسدنا عجلا ده فوق خوات ناري يمول فقالوا دخل دخل الهكم الى موسى فنسي موسى خد لي كرت تاع استقام دائم تاع دي موسى لا ولا مدغت لجهالات انتهاء نرى تغت كنا تاع وسم تصدق دانا ما نك وسم تاع بني اسرائيل ولكن وجف اخرج له جسد فاذا الهكم الى موسى فنسي غير كرت فلا يرون الا الذي خبر جكرك واذا احمقان تغورك او فلا يرون دي تنه قتل الله يرجع اليهم قولا دي ته رجوع نه سي کول په قول ان جواب نه سر کول دي ته وینا جواب نه سر کول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نه دي زر نه ته فائدې یو تشلري اختیار لري نه نو دا څنګه اله کده څنګه په دې دا اشتبارات لري چې دا اله د چا دی د موسی ان بالکل لا عذر مردود دي ولقد قال لهم هارون من قبل بلکی خالدانه خالدانه چې د اولویت بدهیول بتلان دی بیا چا تقریر ورته کړو مستارون الاسلام نه پس پرېستلو اخیره مستارون الاسلام ته ویل چپ کا کنه والله چې سر دی دی هغه غریب دی سوپی را ده دغه بخله دی نه کولې سپیستر کیو کړ ولن نبرانه یا تا یجی له موسی الله کله سنی واق دغه وخت به مشو دی ورته کوچ موسی الاسلام راځي بیا به غف کوچ هغه څه وایي ستا بخله ولا کړس دغه سپیستر کیو غریب وره موسی ارون الاسلام خو د فانو د فرانک ته ما بنش دلته دا د لګان دا د تشکر کړل حتی د چا بیره دی موسا جان کوم ولا په خوشاله دی کنه هغه قرار وکړای چې بیا په بلل بل وړي جوړ شي کنه هغه لام پدې ده کنه دې غریب ما وینګا حیران کنه الله اکبر چون ستړي دي چالې چکسي دي دین تین تانو نه ولقد قال لهم هارون من قبل ده موسى عليه السلام دراتو لمه خلا د ورټویلو يا قوم انما فتنتم به تاسو په امتحان کې ول ویدل اس په سبب ده د دې ګلېګي وإن ربكم الرحمن سمورك لك يقول استشرب استشرب خطوك دي رحمن دي كان فاتبعوني واطيعوا أمري اسمع فيرويوك اسمع خبر ومني قالوا لن نبره علي عاكفين براغ وقت فوري بمج ولك لا سفاخ لن نبره لا نزال علي عاكفين نسكور كان برداغ خبر ومجر تنسكور يورتا بفراتا بي سجده بورتا كوچ ترسو فوري چوك راجي موسى علی السلام راجي حتى يرجي لنا موسى بیرته واپس کیج موسی علیہ السلام قال یا هارون واغ چې لاخره امام انک ازرایتون تغلو څه ته پیښو تا تک معنی پیښو چې تا دوی ولی تل چې ګمړی کولا او کا دینه بدلو ما منک ازرایتهم چې کله تا دوی وهم ولی تل تغلو چې ګمراهان سو الله تتبیانی خبره دا چې تاسو ما خبره نه منله ما خو ډیر وصیت ورته کړی و هغه ورته ویلو چې دا بنی اسرائیل نه دی ول هو ولدا داس مردا قاری انسانان افلانای نه دغه سپیر خیال کو افلانای